بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای عزیز و مهربون، خدایی که بچه های گلگلی رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، احوالتون خوبه ها؟ سلامت سلامت، لباتونم که پر از لبخند شادیه. خب من دیگه از خدا چی باید بخوام؟ بله، این همه نعمت. ایشالله همیشه سلامت باشین. بچه ها بریم سراغ یه قصه خیلی خوشیه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسمش هست ماه تابان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. زیر گنبد کبود یه جنگل بود پر از درخت که حیوانای زیادی توی این جنگل زندگی میکردن. یه مار زرد خالخالی هم بود. مار زرد خالخالی صبح تا شب توی جنگل گردش میکرد و شب که میشد از شاخه درختی بالا می رفت و روی شاخه درخت می خوابید و همینطور به آسمون نگاه می کرد. یه شب که ماه مثل یه توپ گرد نقره‌ای وسط آسمون بود، مار زرد خالخالی خوابش نبود. با خودش گفت شاید این ماه نمی زاره بخوابم. بعدم سرشو بالا گرفت و گفت آهای ماه، برو از اینجا، من تو رو دوست ندارم، آخه تو نمیذاری که من بخوابم. فردا شب ماه کمی کوچیکتر شده بود. مار با خودش گفت آهان، از من قهر کرده که خودش رو کوچیک کرده. چند شبی گذشت، ماه دیگه توی آسمون نبود. یه شب خیلی تاریک بود. مار زرد خالخالی با خودش گفت چه کار اشتباهی کردم؟ چرا ماه دیگه تو آسمون نمیاد؟ حتما با من قهر کرده. مار دیگه شبها خوشحال نبود. آه، شبها خیلی تاریک بود. یه شب که به آسمون نگاه میکرد، گوشه آسمون یه ماه کوچولوی باریک دید. با خوشحالی گفت وای، ماه اومد. اون وقت اونو صدا زد. اما ماه که باریک و کوچیک بود، صدای مار زرد خالخالی رو نشنید. مار هر شب به آسمون نگاه می کرد. ماه کم کم بزرگتر و بزرگتر می شد. تا یه شب ماه دوباره مثل یک توپ گرد و نقره‌ای وسط آسمون نشست. مار زرد خالخالی سرشو بالا گرفت و با خجالت گفت سلام ماه زیبا، خیلی خوش آمدی. ماه نگاهی به مار زرد خالخالی انداخت و گفت سلام، تو کی هستی؟ مار با تعجب گفت چطور منو نمیشناسی؟ منم مار زرد خالخالی، همونی که با تو دعوا کردم. تو از من ناراحتی؟ واسه همینه که کوچیک و کوچیکتر شدی. چند شبم که نبودی، تا کم کم بزرگ شدی و دوباره اومدی. ما خندیده گفت من که با تو قهر نبودم. من فقط یه شب در ماه مثل توپ نقره‌ای و گرد توی آسمونم. بعد هر شب کوچیک و کوچیکتر میشم. وقتی کوچیک میشم به من میگن هلال ماه. اول هر ماه من به شکل هلال در میام. بله، و بعد کم کم بزرگ و بزرگتر میشم تا دوباره بعد از 14 روز یه توپ گرد و نقره‌ای میشم. بعدم دوباره کوچیک و کوچیکتر تا میشم یه هلال ماه. متوجه شدی؟ مار زرد خالخالی نفسی کشید و گفت وای خدا رو شکر چقدر قصه خوردم. آخه فکر میکردم که تو از من قهر کردی. تو هر جوری که باشی من دوست دارم. ما خندید و گفت منم همه شما رو دوست دارم. هر کسی که روی زمین زندگی میکنه من دوستش دارم. ماه بچه ها هیچ وقت اهل قهر کردن نیست مثل شما. شما هم که مثل ماه میمونین با کسی قهر میکنین؟ هیچ وقت قهر نمیکنین گلگلی های من، با همه آشتی هستین. امیدوارم دلتون مثل ماه پر نور باشه. خب مار قصه ما هم اشتباه میکرد دیگه. ماه در طی 30 روز به فرمای مختلف توی آسمون دیده میشه. همه فرمشم، همه شکلشم خوشگله. قربون همه شما گلای قشنگم که حتی از ما هم خوشگل تریم. شب بخیر، خدا نگهدار.